गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जयति पराशर सूनुः सत्यवती हृदय नंदनोऽभ्यासो यस्यास्य कमलगलतम वाग्मय ममृतम जगत्पिबती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम श्रीकृष्णाक्षम परम धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितो हम बराक रूपोपि तस्य हरे पदकमलम वंदे श्री चैतन्य देवस्य वंदे हम श्री गुरुर् श्रीयुत्पदकमलम श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सह गण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमदीरयेत् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गतजनैक दयावलोको हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथदासो श्रीजीव मे कुरुतु मंद मते दयां द्राक्। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्री भक्त असामृत सिंधु उसमें सखाओं की चेष्टाओं का वर्णन चल रहा है। जो सुरत सखा हैं माने कृष्ण से अवस्था में थोड़े बड़े हैं वे उनकी चेष्टाओं का वर्णन कर रहे हैं कि युक्ता युक्तादि कथनम हितकृत्य प्रवर्तनम। नभ्यमा शुरू कर रहे हैं। ये सामान्य रूप में जितने भी सखागण हैं उनके अनुभव निरूपण कर रहे हैं कि नियुद्ध कंदुक क्रीड़ा गैर से क्रीड़ा दाब लगा करके खेल खेलना उसी का नाम द्यूत है। दाब लगा करके खेल खेलना जो हारेगा वो घोड़ा बनेगा जो जीतेगा वो सवार बनेगा इस तरह से दाब लगा करके। बाह्य वाह्यादि खेलना कंधे पर चढ़ना कंधे पर चढ़ाना लगड़ा लगड़ी आपस में छड़ी लेकर के और लठिया लेकर के आपस में लड़ाई करना एक लठी से प्रहार कर रहा है दूसरा रोक रहा है तो लगड़ा लगड़ी जो है वो लगड़ा लगड़ी और क्रीड़ा संग्रही दो युद्ध बना करके दो पक्ष बना करके और उसमें खेल का युद्ध कर रहे हैं खेल खेल में युद्ध कर रहे हैं और श्री कृष्ण को संतुष्ट करना। अब पर्यंक आसन हिडोला इनमें सहस्वाप इनमें सखागण साथ साथ बैठते हैं। उपवेशनम एक शैया के ऊपर सोना एक आसन और एक हिडोले में झूला में साथ साथ बैठना चारों चित्त परिहास और सुंदर परिहास करते हुए विराजमान होना बिहार सल्लाशय और जल के भीतर बिहार करना ये सारी जो चेष्टाएं हैं ये सारी चेष्टाएं श्री सखाओं की हैं। विशेष रूप से जो बिल्कुल बराबर के सखा हैं उनकी ये विशेष चेष्टाएं जो प्रिय सखाएं हैं उन प्रिय सखाओं की ये चेष्टाएं सबकी सबकी चेष्टाएं वर्णन कर रहे हैं। अब इनमें विशेष रूप से चेष्टा जो निताई गौर हाजी गौर, अब विशेष रूप से जो चेष्टा है उनका वर्णन कर रहे हैं कि युक्ता युक्तादि कथनम हितकृत्य प्रवर्तनम। जो बड़े सखा हैं श्री कृष्ण से थोड़ी अवस्था में बड़े हैं और जिनकी कृष्ण के प्रति वात्सल्य गंधी प्रीति है, वे कृष्ण को युक्त और अयुक्त इसकी शिक्षा देते हैं कि कन्हैया कालीधर की ओर नहीं जाओगे, गोवर्धन के शिखर के ऊपर नहीं चढ़ोगे, तुम तालबन की ओर नहीं जाओगे, वहाँ दलबल है, नीचे घास है। ऐसा हित क्या हित है क्या अहित है इसका कथन करना, तो हित कृत्य प्रवर्तनम, हित कार्य में कृष्ण को लगाना। प्रायः पुरस्सरत्वाद्या, और कृष्ण कहीं भी जा रहा हो तो पहले मैं जाऊंगा, पहले मैं आगे आगे चलूंगा, ये पुरस्सर होना, श्री कृष्ण के आगे आगे चलना, ये सुहृदाम ईर्ता क्रिया, ये सारी क्रियाएं, माने ये तीन क्रियाएं मित्रों की हुई, सुहृद मित्रों की हुई, बड़े बड़े सखाओं की हुई। एक तो हित अहित का उपदेश करना, हित अहित कार्य में प्रवृत्त करना और कृष्ण की रक्षा करने के लिए आगे आगे चलना, ये तीन काम बलदाऊ जी के। जैसे बलदेव बड़े मित्र हैं, अवस्था में बड़े हैं, तो बलभद्र सुभद्र मणिभद्र इनके ये कार्य। अब जो छोटे सखा हैं उनका कार्य क्या है उसको बता रहे हैं। कृष्ण से अवस्था में छोटे हैं और जिनमें दास्य की भावना भी विराजमान है, दास्य गंधी जो प्रीति है, ऐसे सखागणों का वर्णन कर रहे हैं कि तांबूलाद दर्पणम, श्री कृष्ण का पांडान संग में लेकर के चलना और कृष्ण को समय पे वो कहाँ गया, ला ला मेरा मेरा पान ला, और वो कृष्ण के मुख में पान समर्पित कर रहे हैं। अब तांबूल आदि का अर्पण मुख में, और मेरे हाथ घिरे भाई ला तू खवा दे, हाँ ये जो तांबूल आदि अर्पण वक्त्रे, वो हाथ में नहीं बल्कि सीधा मुंह में है तांबूल खिलाना। और तिल का स्थासक क्रिया, कन्हैया के तिलक लगाना, कन्हैया के अंग में चंदन उनका लेप करना, स्थासक कहते हैं चंदन का लेप, चंदन इत्यादि का लेप। और पत्तांकुरादि विलेखादि, और श्री कृष्ण के कपोल के ऊपर, वक्षस्थल के ऊपर, भुजाओं के ऊपर गेरू से, चंदन से, कस्तूरी केसर से कहीं पत्रावली की रचना करना। ये सखी नाम कर्म कीर्तितम, ये सखाओं के कर्म हैं। ये हो गए छोटे सखाओं का। अब जो बिल्कुल बराबर के सखा हैं उनका वर्णन कर रहे हैं कि निर्जिति कर्णम युद्धे, कन्हैया को पटक दे मारना निर्जिति कर्णम युद्धे, युद्ध में कन्हैया को भी पटक दे मारना। ये सभी कर सकते हैं वैसे, परंतु ये बराबर के हैं भी ज़्यादा करते। निर्जिति कर्णम युद्धे वस्त्र धत्वा से कर्षणम, कन्हैया का पीछे कपड़ा पकड़ करके खींचना कि कहाँ जा रहा है इधर आ, तो बिल्कुल कोई फॉर्मेलिटी नहीं है तो कपड़ा पकड़ करके दुपट्टा पकड़ करके कन्हैया को जबरदस्ती खींच लेना। तो निर्जिति कर्णम युद्धे युद्ध में कृष्ण को पराजित कर देना, कृष्ण के वस्त्र पकड़ करके खींचना, पुष्पाद दियात छेदनम हस्तात, कन्हैया के हाथ में फूल है लग मुक दे, और ये कहकर के कृष्ण के हाथ से फूल छीन लेना, ओ संकोच नहीं है। तो पुष्प आदि कोई भी चीज उसको कृष्ण के हाथ से छीन लेना, और कृष्ण न स्वप्रसादनम, बोले कन्हैया न मेरा सब मुख सजा दे, और कृष्ण इनको सजा रहे हैं। कृष्ण ने स्वप्रसादनम, कृष्ण के द्वारा अपना प्रसादन। हस्ता हस्ते, कन्हैया के साथ में छीना झपटी करना, हस्ता हस्ते, और हाथ ही हाथ से युद्ध करना, छीना झपटी करते हुए युद्ध करना। प्रोक्ता प्रिय सखक क्रिया, ये प्रिय सख जो हैं उनकी क्रिया हैं जो बिल्कुल बराबर होकर के विराजमान। तो एक सखा हो गए उम्र में बड़े, वे हित का चिंतन करेंगे। एक छोटे हैं, वे सेवा करेंगे, पानदान लेकर के चलना, कन्हैया की कोई सामान जो है उसको साथ में लेकर के चलना, श्री कृष्ण की मालिश करना, कृष्ण के अलंकार करना, सजावट करना कृष्ण की। और जो बराबर के सखा हैं वे कृष्ण से अपने आप को सजवाना, और कृष्ण जो है उनके हाथ से कोई भी चीज़ छीन लेना, कृष्ण के साथ में कुश्ती लड़ते हुए कृष्ण को पटक दे देना, ये सब प्रिय सखाओं की क्रियाएं हैं। अब एक चौथे सखा रह गए, प्रिय नर्म सखा। चार प्रकार के सखाओं में प्रिय नर्म सखा रह गए। उन प्रिय नर्म सखाओं का स्वरूप वर्णन कर रहे हैं कि द्वितीयम ब्रज किशोरी से। अब ये रहस्य को भी जानने वाले हैं, तो ये ब्रज की जो किशोरी गण हैं उनके साथ में दौत्य करते हुए भी विराजमान हो रहे हैं। दौत्यम ब्रज किशोरी से, ब्रज किशोरियों के साथ में दूत्य कन्हैया के दूत बन करके विराजमान हो। नहीं सब है, हाँ जानकारी है, लीला, हाँ लीला में, हाँ पर नहीं नहीं प्रिय। और देखो जानकारी कहीं हो भी सकती है और कभी उसकी ओर ध्यान भी नहीं है ऐसा। हाँ हाँ हाँ, तभी तो व्याकुल होती है। हाँ और क्या, तो जानकारी है नहीं, जानकारी है नहीं। और मैंने कहीं प्रिय नर्म सखाओं को तो कुछ रहस्य की जानकारी है और सब कुछ जानकारी नहीं। हाँ ढूंढने के लिए जाते हैं, ढूंढने के लिए तो सखा के प्रेम के कारण जाएंगे ढूंढने के लिए सखा के। हाँ याद जानकारी नहीं। तो द्वितीयम ब्रज किशोरीषु, ब्रज की जो किशोरी हैं उनके प्रति दूतपने का व्यवहार। तासाम प्रणय गामता, अभी प्रिन्दन सखाओं का जो खास सखाएं हैं उनका वर्णन कर रहे हैं, जो दस सखाएं हैं उनका वर्णन कर रहे हैं। तासाम प्रणय कामता, और इनके साथ में प्रणय कामता माने श्री कृष्ण के प्रेम का अनुमोदन करना। गोपियों के साथ में कृष्ण का जो प्रेम है उसका ये अनुमोदन भी करते हैं। कृष्ण के ओर से ब्रजगोप किशोरियों के पास में दूत बन करके जाते हैं, पत्र का आदान प्रदान करना, पत्र लेना पत्र देना। और तासाम प्रणय गामिता, श्री कृष्ण के प्रेम को उनका अनुमोदन करते हुए भी विराजमान है। और ताभिक केल कलव साक्षात सक्षु पक्ष परिग्रह, और श्री कृष्ण जब इन गोपियों के साथ में कलह करते हैं, कभी झगड़ा करते हैं, दान लीला में मोती कुंड की लीला में, मोती क्यार की लीला में, तो कहीं भी जहाँ झगड़ा करते हैं वहाँ झगड़ा में, ताभि सम केल कलव साक्षात सक्षु परिग्रह, उस समय ये कृष्ण के ओर से गोपियों के साथ में झगड़ा करते हैं, कृष्ण का पक्ष लेकर के गोपियों के साथ में झगड़ा करना। होली लीला में और सब जगह है कृष्ण का पक्ष लेकर के गोपियों के साथ में झगड़ा करना। और सक्षु पति परिग्रह, अपने सखा उनका पक्ष ग्रहण करना। असाक्षात स्वयूथेशा पक्षास्थापन चातुरी, ये इन सखाओं की तीन स्थिति हैं प्रियनर्म सखाओं की, जो बिल्कुल गहरे दोस्त हैं और जो रहस्य को भी जानते हैं, उनकी तीन स्थिति हैं। बलराम जी का क्या रोल है इसमें? अभी अभी बलराम जी तो सुर सखा है ना। नहीं वो जानकारी तो, हाँ जानकारी है, जानकारी है गोवर्धन लीला में, और वहाँ पे माने शंखचूर लीला में भी वो माने राधा रानी को देते हैं, कृष्ण के मन की बात को जानते हैं। परंतु यहाँ पर जो प्रसंग चल रहा है वो माने प्रिय नर्म सखाओं का है। सुवल मधमंगल उज्ज्वल भृंग ये जितने भी सखा हैं जो रहस्य को जानने वाले हैं उनका। तो इनकी तीन दशा हैं, कभी श्याम सुंदर और श्री किशोरी जी के बीच में या ललिता जी के बीच में झगड़ा हो रहा है, वाक कलह हो रहा है, तो श्याम सुंदर का पक्ष लेंगे। प्रिया यदि सामने है तो श्याम सुंदर का पक्ष लेंगे, एक स्थिति। अब प्रिया मानो सामने नहीं है, राधा रानी सामने नहीं है, उस समय श्याम सुंदर के आगे प्रिया का पक्ष लेंगे। हाँ, ये उल्टी बात। जब आमने सामने का वाद विवाद हो रहा है उस समय तो ये कृष्ण का पक्ष लेंगे और श्याम सुंदर का पक्ष लेंगे, राधा रानी का पक्ष नहीं लेंगे। जब राधा रानी सामने नहीं है उस समय ये राधा रानी का पक्ष लेंगे और राधा रानी का पक्ष लेकर के कृष्ण से उल्टी सीधी बात करेंगे, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने ऐसा क्यों किया, श्री राधिका कैसी गुणों से युक्त होकर के विराजमान हैं, वे परम वंदनीय हैं और उनके प्रेम की यदि तुम ऐसे अवहेलना करोगे तो आप भोगो। हाँ, ये श्याम सुंदर जो है वो श्याम सुंदर से माने राधा रानी का पक्ष लेकर के ये श्याम सुंदर से कहेंगे। और कभी मानो एक तीसरी स्थिति कि राधा रानी भी हैं, चंद्रावली भी हैं और कृष्ण भी हैं और इन तीनों में कहीं आपस में बहस चल रही है, तो उस समय ये अपनी युथेश्वरी का पक्ष लेंगे, मन राधा रानी का पक्ष ले लेंगे। तो ये इन तीनों की ये इनकी स्थिति है। केवल दो पक्ष हैं, कृष्ण और राधिका दो पक्ष हैं, तो उसमें गोपियों का पक्ष न लेकर के कृष्ण का पक्ष लेंगे, जैसे होरी लीला में कृष्ण का पक्ष लेंगे राधा रानी का पक्ष नहीं लेंगे। जब राधा रानी सामने नहीं है और सखागणों के बीच में ही आपस में बहस चल रही है तब राधा रानी का पक्ष लेंगे, और जब सखा भी हैं, जब कृष्ण भी हैं, स्वपक्ष भी माने राधा रानी भी हैं और प्रतिपक्ष भी है, अन्य गोपी भी हैं, उस समय राधा रानी का पक्ष लेते हुए विराजमान। तो यही कह रहे हैं द्वितीयम ब्रज किशोरीषु, ब्रज की किशोरियों के साथ में दौत्य करते हुए विराजमान हैं। तासाम प्रणय गामिता, इन गोपियों के प्रति श्याम सुंदर का जो प्रेम है उसका ये अनुमोदन करेंगे। तासाम प्रणय गामिता, श्री कृष्ण जो हैं उनके गोपियों के प्रति प्रेम उसका अनुमोदन करेंगे। और ताभि केल कलव, अब यदि गोपियों के साथ में और कृष्ण सखा और कृष्ण इनके बीच में कहीं झगड़ा हो रहा है, केल कला हो रही है, तो कृष्ण का पक्ष ग्रहण करना और कृष्ण के पक्ष की ओर से होरी इत्यादि लीला युद्ध करने के लिए ये तैयार रहेंगे। और असाक्षात, यदि श्री राधा रानी साक्षात नहीं है, वहाँ पर उपस्थित नहीं है, उस समय अपने अपने युद्ध की जो गोपी हैं उनको उनकी स्थापना की चातुरी और उनके महिमा का कृष्ण के सामने गायन करेंगे, राधा रानी की महिमा का गायन करेंगे। श्री मधुमंगल की जोड़ी है ललिता जी के साथ और सुबल की जोड़ी है विशाखा जी के साथ, तो सुबलानंद कुंज है, ऐसा है। श्री राधा कुंड चतुष्कोण है और उसके बाद में श्री कृष्ण कुंड जो हैं वे कृष्ण कुंड वे कई कोण के हैं, वे करीब करीब अष्टकोण हैं श्री कृष्ण कुंड। तो राधा कुंड के चारों ओर आठ सखियों के यूथ हैं, आठ सखियों की अलग अलग कुंज हैं। जैसे उत्तर की ओर श्री ललिता जी हैं, उसके बाद में ऊपर चले तो जो अग्नि कोण है उसमें विशाखा जी हैं, फिर एकदम पूर्व में आगे सामने तो वहाँ पर श्री चित्रा जी हैं, फिर कहीं इंद्रलेखा जी हैं, फिर उत्तर में कहीं हाँ चंपक लता, दक्षिण में चंपक लता है और ठीक पश्चिम में कहीं तुंग विद्या है और नीचे दोनों ओर श्री रंगदेवी जी और सुदेवी जी, तो ये इनकी कुंज है। और राधा कुंड में कुंज का जो ध्यान है मध्यान्ह योगपीठ में, वो मध्यान्ह योगपीठ में कुंज का ध्यान ऐसे ही है। पूर्व में आई चित्रा जी, फिर इंद्रलेखा जी, फिर नीचे तुंग विद्या जी, इधर चंपकलता जी, चंपकलता, फिर इसके बाद में रंगदेवी, फिर तुंग विद्या, फिर सुदेवी और फिर ललता। ये राधा कुंड के योगपीठ का ध्यान है। अब कृष्ण कुंड जो है वो कृष्ण कुंड में अष्टकोण कृष्ण कुंड है, अष्टकोण अष्टकोणात्मक होकर के विराजमान, टेढ़ा मेढ़ा है कुछ कृष्ण कुंड कुछ तो अठको। हाँ राधा कुंड तो बिल्कुल एकदम वर्गाकार बहुत बढ़िया एकदम बिल्कुल नाप करके, कृष्ण कुंड जो है वो टेढ़ा मेढ़ा है कहीं से टेढ़ा कहीं से। हाँ वो जैसे ही है क्योंकि चरण के प्रहार से तो उसको प्रकट किया गया है, ठाकुर जी के चरण के प्रहार से प्रकट हुआ है तो वो कहीं टेढ़े मेढ़े है। और अष्ट तो उन अष्ट में दस सखाओं की कहीं कुंज हैं, दस श्याम सुंदर के प्रिय नर्म सखा मुख्य रूप से दस हैं, उन दस सखाओं की वहाँ पर कुंज हैं। तो उसमें जैसे मधुमंगलानंद कुंज है, उस कुंज के भी तीन परकोटा हैं, तो मधुमंगल तो रहेंगे बाहर बाहर के परकोटे में, और मध्य के वो अंदर की जो परकोटे हैं अंदर के परकोटा में रहेंगे श्री प्रियालाल, और मध्य का जो परकोटा है उसमें श्री जैसे ललता जी के साथ में मधुमंगल हैं, तो ललता जी की जो आठ सखी हैं, ललता जी की आठ सखी मध्य मंडल में वे रहेंगे। और उस कुंज का नाम कृष्ण कुंड के चारों ओर जो दस कुंज हैं उनका नाम मधुमंगलानंद, उज्ज्वलानंद, भृंग आनंद, अर्जुनानंद, सुबलानंद कुंज, ये उन सखाओं के नाम पर वो कुंज हैं। और उनके मालिक जो हैं वो तो सखा हैं, परंतु तो वहाँ पर श्री प्रियालाल को पधरा करके ये सखागणों में भी क्योंकि मधुर भाव विराजमान है तो अपने सखा को और श्री राधारानी को वहाँ पधरा करके वहाँ जैसे मध्यान्ह में ये विलास करती हैं, विहार करवाती हैं, परंतु स्वयं बाहर रहेंगे और बाहर के परकोटा में खड़े होकर के केवल डोरी से पंखा खींचते हुए भीतर ये विराजमान होंगे। भीतर अंतरमंडल में इनका प्रवेश नहीं है, अंतरमंडल में मंजरीगण जो हैं उनका प्रवेश होगा, मध्य मंडल में उस युथेश्वरी की जो सखियाँ हैं उनका प्रवेश है, और बाहर मंडल में ये सखागण अपने साथियों के साथ में ये वहाँ पर विराजमान पंखा खींचते हुए विराजमान। तो यहाँ पर वो ही है, जब राधारानी और श्री राधारानी का एक पक्ष और कृष्ण का एक पक्ष, गोपियों का एक पक्ष कृष्ण का एक पक्ष है, उस समय तो ये कृष्ण का पक्ष लेंगे, परंतु यदि राधारानी उपस्थित नहीं है और उस समय केवल सखाई सखा विराजमान हैं तो सखाओं के बीच में ये श्री राधारानी का पक्ष लेंगे और श्याम सुंदर से कहेंगे, श्याम सुंदर जैसे होरी लीला में मधुमंगल कहें कि तुमने मेरी हंसी उड़ाई मुझ ब्राह्मण की, अब मैं तुम्हारे साथ में, तैने मेरे साथ में जो मित्रता थी उसको तोड़ दिया, हे मित्र अब मुझे दोष मत देना, मैं जा रहा हूँ राधारानी के पास में जबरदस्ती। श्याम सुंदर ने तोड़ी नहीं है, पंत तैने मेरी हंसी उड़ाई, तैने मित्रता तोड़ दी, अब तैने मित्रता तोड़ दी तो अब मैं तेरे पास में नहीं जाता हूँ, मैं राधारानी के पास में जाऊँ। और वहाँ पर जैसा संगीत है, वहाँ पर जैसा भोग है, जैसा राग है, जैसा श्रृंगार है, तुम्हारे यहाँ पर तो कुछ नहीं है, तुम्हारे तो ये सखा केवल भंड नृत्य करते हैं, उल्टा सीधा नृत्य करते हैं, और वहाँ देखो कितनी कलात्मकता विराजमान है और उनमें पूर्ण कृपालुशीलता विराजमान है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। तो श्याम सुंदर के सामने युथेश्वरी की बड़ाई करना, उनकी महिमा का गायन करना, और यदि सारी गोपिकागण विराजमान हैं राधा रानी भी विराजमान है, चंद्रावली भी विराजमान है, श्री यमुना जी भी विराजमान है, भद्रा जी भी विराजमान है, तो श्रुत पक्ष माने पक्ष प्रतिपक्ष श्रुत पक्ष और तटस्थ पक्ष चारों के चारों विराजमान हैं, तो उस समय अपनी युथेश्वरी जिसकी जो युथेश्वरी है उसकी महिमा का गायन करते हुए रहेंगे, जैसे श्री ललता जी का हाँ में हाँ मिलाते हुए मधुमंगल रहेंगे, श्री विशाखा जी के हाँ में हाँ मिलाते हुए सुवल रहेंगे, ये सबसे मिल करके ये सखागण रहेंगे, उज्ज्वल जो हैं वो चित्रा जी के हाँ में हाँ मिलाते हुए वे रहेंगे, ऐसे वे सब रहेंगे। हाँ हाँ वो ठीक है, वो तो वो जोड़ है ना सबसे ज़्यादा निकट है, इसलिए वो तो उनके बीच में तो धक्का मुक्की चलती रहती है, चीना झप्पी चलती रहती है, तो वो वही है। तो असाक्षात यदि अपनी युथेश्वरी साक्षात नहीं है तो अपनी युथेशा उनके पक्ष का ही वे स्थापन करेंगे ये चातुरी। और करना करनी कथा, कभी ये प्रिय नर्म सखा कन्हैया की गलवैया देकर के काना फूसी करते हुए कथा करेंगे, कान कान में कोई बात कहना, ये प्रिय नर्म सखाओं की क्रिया। तो एक एक श्लोक में ये चार सखाओं की अलग अलग क्रियाएं निरूपण कर दी। बड़े सखा युक्त अयुक्त का उपदेश करेंगे, हित का उपदेश करेंगे, आगे आगे रक्षा करते हुए चलेंगे। जो छोटे सखा हैं वे पानदान लेकर के श्रृंगार की सामग्री लेकर के और कृष्ण का श्रृंगार करते हुए ये विराजमान होंगे। जो बराबर के सखा हैं वो दुपट्टा पकड़ करके कृष्ण को खींचेंगे, पीछे कमर कठपटका जो है उसको पकड़ करके खींचेंगे, कुर्ता पकड़ करके कृष्ण का खींचें और ये युद्ध में कृष्ण को पराजित करते हुए भी विराजमान और अपनी बड़ाई करें, वे कन्हैया तू मेरे सामने कुछ भी नहीं है, ज़्यादा अपनी दीन मत हका कर, मैंने गोवर्धन उठाया, मैं तुझे कई बार पटकनी दे चुका हूँ, ऐसा कहकर के अपनी महिमा का गायन करेंगे। और प्रिय नर्म सखा जो हैं चौथे, वे दूत कार्य करेंगे, अपनी युथेश्वरी की प्रशंसा करेंगे, इनके कृष्ण के कान में काना फूसी करते हुए विराजमान होंगे, प्रयास करते हुए विराजमान होंगे। जैसे पाशा युद्ध में श्री प्रिया जी ने उस समय अपनी हरणी को लगाया दाम में, चौपड़ पास ही खेल रहे हैं, और श्री श्याम सुंदर ने अपने सुरंग नामक मृग को लगाया, अब श्याम सुंदर हार गए दाम। तो उस समय मधुमंगल जो है वो मधुमंगल के को हाथ से छीन करके वो मृगी जो है उसको श्री ललता जी अपने पास में लाएंगे और अपनी जो चौकी जिसके ऊपर बैठी हैं उस चौकी से बांध लेंगी, ये मृग हमारा हो गया हटो तुम, तो ऐसे ये जीती हुई विराजमान। और कभी श्री श्याम सुंदर यदि ललता जी को श्री राधा रानी कभी प्रयास करते हुए रूप मंजरी को दाब में लगाए और श्री श्याम सुंदर उनसे कहे तुम क्या दाब पे लगाओगे, तो श्याम सुंदर मधुमंगल को दाब पे लगाए, तो मधुमंगल कहे ना बाबा ना मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि ये गोपी तो मुझे सदा सदा हैरान करके नौकर बना करके इतना परेशान कर लेंगे कि बस, तो मैं नहीं आऊंगा मैं नहीं आऊंगा, ऐसे कह के भागे। तो ये हंसी करते हुए ऐसे ये विराजमान ये तो हारेंगे ही, इतनी इतनी प्रिया जी के सामने इतनी गुण नहीं है कि जीत जाए ये तो किशोरी जी के सामने तो ये तो हारेंगे, आता जाता कुछ है नहीं, जबरदस्ती किशोरी जी से भिड़ जाते हैं तो उनसे भिड़ेंगे तो हारेंगे ही अपने आप, बड़े से भिड़ो के हाँ कुछ ऐसे ही बना, वो तो ऐसे ही है। अब वो जैसे श्री सुधानिधि जी में एक बड़ा सुंदर रसपूर्ण प्रकरण है कि जब श्यामचंद्र कुंडल हार गए, मुकुट हार गए, अपनी गुंजमाल हार गए और प्रिया जी जीतती हुई चली जाएंगे, प्रिया जी के श्यामचंद्र के जितने भी गहने उनका ढेर लग गया है प्रिया जी के सामने और प्रिया को ये जीत नहीं सके, तब अब दाव हुआ कि जो हारेगा वह स्वयं ग्रह अपने मुख का आस्वाद, अपने कपोल का चुम्बन जो है वो जीतने वाले को प्रदान करेगा। ये बाबा जो कह रहे हैं कि वो योग माया ये रस की वृद्धि करने के लिए ऐसे ये प्रसंग जो है। अब दापर क्या लगाया जाए, तो दापर लगाया गया कि यदि श्याम सुंदर हारेंगे तो प्रिया का परम्भ्रमण कर सकेंगे और प्रिया हारेंगी तो श्याम सुंदर का परम्भ्रमण कर सकेंगे और कोई निषेध नहीं करेगा और उसमें फिर झगड़ा हो। और श्री श्याम सुंदर कभी कभी ऐसा करते हैं, लीला शक्ति जानबूझ करके प्रिया जी को हरा देती हैं और श्याम सुंदर को जिता देती हैं। तो दाव में पहले तय हुआ था कि एक कपोल का स्पर्श किया जाएगा अधर से, परंतु श्री श्याम सुंदर दोनों कपोलों का स्पर्श करने तो झगड़ा हो जाए कि ये फाउल क्यों खेल रहे हो, दाब में तो दूसरा कपोल दिया नहीं गया था, दाब दूसरा कपोल लगाया नहीं गया था। ऐसे लीला शक्ति ही यहाँ रस का उत्कर्ष करते हुए विराजमान होती हैं। ये बाबा साहब इस लीला में आ जाती है राधा जी। और फिर मधमंगल जब चौपर पासी जो हैं खेल रही हैं, अब मधमंगल बेईमानी करे, जब मधमंगल स्वयं दाब पे लगाया हुआ है और हार रहा है तो वो बेईमानी करे और जो गोटी है उस गोटी को कहीं आगे कर दे या पीछे कर दे, जो पिटने वाली गोटी है उस पिटने वाली गोटी को मधमंगल आगे कर दे पीछे कर दे तो ललता जी उसे मधमंगल के साथ में झगड़ा करेंगे। और मधमंगल जब गोटी नहीं बदलने देती हैं, बेईमानी नहीं करने देती हैं, ये तो खेल ही बेईमानी का तो जब बेईमानी नहीं करने देती हैं तो मधमंगल उस समय पूरी की पूरी चौपड़ जो है उसको लेकर के हला देती है और सब मैश सब एक हो जाए। तो ये ऐसे होली का खेल होते हैं। तो कभी तो चौपड़ से पासे गिन करके चलते हैं, खन गिन करके चलते हैं और मधमंगल की जब गोटी पिटने लगे तो मधमंगल जानबूझ करके चौपड़ में गोटी को उस स्थान पर रख देते हैं जहाँ पर क्रॉस लगा हुआ है और जहाँ पर गोटी पिटेगी नहीं, परंतु वो कह रहे हैं ना तेरी गोटी पहले खन में थी और तेने सुरक्षित स्थान पर गोटी फैला दी है। तो ऐसे और श्री प्रिया उस समय डर रही हैं और श्री ललिता जी साहस करके प्रिया की गोटी जो सुरक्षित है उस सुरक्षित गोटी को आगे बढ़ा देती हैं और असुरक्षित स्थान पर पहुंचा देती हैं। बोले वाह, ये गोटी यहीं पड़ेगी तो हम जीतेंगे कैसे, हमें तो गोटी को पक्का भी तो करना है, तो पूरा घुमा करके गोटी को कहीं पक्का भी करना है और यदि पहले ही गोटी रह जाएगी यहाँ पर, ये पिटेगी नहीं, सुरक्षित है सुरक्षित है, ये कहकर के तो माने ये तो खेल ही नहीं होगा, आगे नहीं बढ़ेगा, इसलिए हिम्मत भी करती है। तो वो रसकों ने एक बड़ी सुंदर बात कही, पाकी गोट काची करे यह रसकन की रीत। तो जैसे चौपड़ खेलने वाला अपनी पक्की सुरक्षित जो गोट है उस सुरक्षित गोट को भी उस क्रॉस से हटा करके असुरक्षित स्थान पर आगे बढ़ाता है, क्योंकि उसको अंत में जो गोटी लाल करनी है उसे अपनी गोटी को, तो गोटी को लाल करने के लिए वो ये नहीं है कि मेरी गोटी सुरक्षित है तो वहीं रहने दो, वो हिम्मत करता है। ऐसे ही श्री प्रिया जी लाल जी की दोनों की विशेषता ये है कि लाल प्रिया मिल गए हैं, परंतु मिलने पर भी पक्की गोटी को कच्ची कर देते हैं कि हाय अभी तो मिले ही नहीं है, ये भाव धारण कर देते हैं। मिल रहे हैं खूब परम्भ्रमण कर करके आपस में विराजमान हैं और परम्भ्रमण करते हुए विराजमान होते हुए और पक्की गोट गोट खूब पक्की हो गई है, मिलन खूब प्राप्त हो रहा है, सघन मिलन प्राप्त हो रहा है, और उसको भी पाकी गोट काची करे, उसको कच्ची कर देते हैं। और श्री लाल जी में भी ये विचार कि हाय अभी तो प्रिया आई थी, मैंने तो उनका नैन भर करके दर्शन भी नहीं किया है, ऐसा कह करके विकल हो जाए। तो जो गोटी पक्की हो गई है उसको भी कच्चा कर दे, ये रसकों की सहज रीति है। और लीला शक्ति ये जो पाशा क्रीड़ा है, उस पाशा क्रीड़ा में ये ही सब पक्की गोट को कच्ची करने की, जो रस में भी दिख रहा है और रस में भी वो पक्की गोट को कच्ची करते हुए विराजमान हो, लीला में भी दिख रहा है और रस में भी ऐसे ही पक्की गोट को कच्ची करते हुए विराजमान है। ये प्रिय नर्म सखाओं की क्रिया का वर्णन किया। अब सभी सखाओं की क्रिया का, ये चार विशेष क्रियाओं का वर्णन कर दिया। अब जनरल जो क्रिया है उनका वर्णन कर रहे हैं कि बन्न रत्नाद्य अलंकारे, ब्रज के बन के जो छोटे मोटे से रत्न हैं, माने कोई पत्थर मिल गया यो ही पड़ा हुआ चमकीला, उसको ही उठा लिया, उसको ही सजा रहे हैं। बन्न रत्नाद्य अलंकारे, बन्न रत्न जो हैं उनके द्वारा, बन्न माने बन की कोई उत्पाद, घास फूस पत्ता, कोई कली, कोई मुकुल, उनको लेकर के उनको ही उनका अलंकार कर रहे हैं, बन्य रत्न इत्यादि का अलंकार। और उनसे माधवस्य प्रसादन प्रसादनम, श्री कृष्ण जो है उनके उनकी उनका प्रसादन, उनका श्रृंगार करना। बन्य माने घास फूस इत्यादि, फूल पत्ता इत्यादि के द्वारा, और रत्नादि, कोई रत्न मिल गई तो रत्न के द्वारा भी, मैंने कोई चमकीला पत्थर मिल गया, सीप मिल गई, उसके द्वारा भी श्री कृष्ण का अलंकार हो रहा है। पुरस्तौर्य त्रिकम तस्यो, श्री कृष्ण के आगे तौर्य त्रिक करना, तौर्य त्रिक का मतलब है नृत्य गीत और वाद्य, इन तीनों का एक साथ प्रयोग, गायन भी हो रहा है, नृत्य भी हो रहा है और वाद्य भी बजाए जा रहे हैं, तो तौर्य त्रिक वो कर रहे हैं। नृत्य में स्वयं गायन करते हुए, स्वयं नृत्य करते हुए और नृत्य के साथ में ही ताल की परन को प्रकट करना, ये नृत्य की पूर्णता है। तो जहाँ पर गाने वाला अलग बैठा है, ऑर्केस्ट्रा अलग बैठा है और नृत्य करने वाला अलग नृत्य कर रहा है, वो सर्वश्रेष्ठ नहीं है। सर्वश्रेष्ठ वो है कि जहाँ पर नृत्य करने वाला गायन भी कर रहा हो और नृत्य करने के साथ साथ वह नृत्य करते हुए वाद्य भी बजा रहा हो और नृत्य भी कर रहा हो, ये तीनों एक काल में हो, तो उसको अधिक श्रेष्ठ माना गया। गाया जा रहा है अलग बैकग्राउंड में और नृत्य कर रहा है अलग और वाद्य कहीं अलग से बज रहे हैं, वो उतना श्रेष्ठ नहीं है। नंबर मिलेंगे ज़्यादा कंपटीशन में, जहाँ पर जो गायन है वो स्टेज से आ रहा है, बैकग्राउंड से नहीं आ रहा है, वहाँ पर नंबर ज़्यादा मिलते हैं। तो तौर्यत्रिक जो है वो तौर्यत्रिक को प्रस्तुत किया जा रहा है। तस्य गावाम संभलन क्रिया, श्री गायों को संभालने की सारी क्रिया ये सखागण। तस्य गावाम संभलन क्रिया, श्री श्याम सुंदर गायों को संभालने की भी क्रिया करें, और श्याम सुंदर की गायों को, अपनी गायों को श्याम सुंदर सखाओं के ऊपर, सखाओं की गायों को अपने ऊपर संभालते हुए विराजमान हों। और कभी कोई गाय छटक जाए और सखा को नहीं मिल रही है, तो सखा के है बोल भैया वो श्यामा गाय नहीं दिख रही है, आप बोले चिंता मत करो, और आप गोवर्धन के किसी शिखर के ऊपर चढ़ करके एक हाथ में बंशी लें और दूसरे हाथ में अपना दुपट्टा लेकर के, बंशी में लेकर के और फूक नाम देते हियो हियो हियो, ऐसा कहकर के जो दुपट्टा घुमाए सो गैया आ जाए, और सारे सखा के हैं बोले बा भैया बा, कन्हैया बलिहारी जाऊं तेरी, हमारे तो पाम थंबा हो जाते गैया को ढूंढते ढूंढते, और तैने तो बस फूक एक बंशी में फूक मारी और गैया आ गई पास में। तो श्री श्याम सुंदर गैयाओं को संभालने की जो क्रिया है वो भी करते हुए विराजमान। अंग संवाहनम, श्री कृष्ण सखाओं के शरीर को दबा में और सखा कृष्ण के शरीर को दबाए। पाद सब महानम चक्रु हो के चित्तस्य महात्मनः। श्री कृष्ण बलदाऊ जी के चरण दबाएं और बलदेव के चरण दबाते हुए बलदाऊ जी को अपना रंग दे दें, श्याम रंग दे दें। बलदाऊ जी सब जगह ब्रज में श्याम बलदाऊ जी हैं, गोरे बलदाऊ जी तो कहीं कहीं हैं, नहीं तो सब जगह श्याम बलदाऊ जी होकर के। तो श्री कृष्ण सखाओं के पैर दबाएं, बलदेव के भी दबा पैर दबाएं और सारे सखागण श्री बलदेव भी श्री श्याम सुंदर के चरण दबाते हुए विराजमान। तो अंग संवाहनम, माल्य गुम्फनम, माला जो है उनको गूंथना, कन्हैया के बीजन करना, पंखा करना। एता साधारण दासई वैश्यानाम क्रियामता। तो दासगण जो सखा क्रिया करते हैं वे क्रिया सखागण भी करते हैं। दासों में जो चेष्टाएं प्राप्त होती हैं वे सारी चेष्टाएं सखाओं में भी प्राप्त होती हैं। तो श्री ये दासी भक्ति तो ऐसी है जो सब जगह व्याप्त है। श्री कृष्ण प्रेमे रे अद्भुत स्वभाव, गुरु सम लघु सभी कौरे दास से भाव। सभी दासों की तरह से सेवा करते हैं। प्रिया भी दास की तरह से सेवा करती हैं, श्याम सुंदर प्रिया की दास की तरह से सेवा करते हैं, यशोदा मैया भी कन्हैया की दास की तरह से सेवा करें, और सखागण और नंद भवन के जो दो दास हैं वे तो सेवा करें ही। मंजरीगण तो सेवा करेंगे, दास भी तो है ही हैं दासी, तो वे तो सेवा करें। पूर्वोक्तेषु अपराश्चात्र गेयाधीरई यथोचिता। तो पहले जो चेष्टाएं वर्णन करे आए हैं वे सारी चेष्टाएं यहाँ भी कहीं प्राप्त होती हैं। तो सखाओं की जो सामान्य चेष्टाएं पूर्वेषु कहने का मतलब है जो विशेष चेष्टाएं वर्णन की वे चेष्टाएं यहाँ भी इन सखाओं में हैं। माने सुरत सखा की चेष्टा, प्री की और प्री नर्म सखा की जो चेष्टा है वो यहाँ पर भी इसी प्रकार से विद्यमान है। ये धीरजन पहले जितने भी अगणित चेष्टाएं वर्णन की गई वो अगणित चेष्टाएं यहाँ पर भी विराजमान है। अब इन सखाओं में सात्विका और इनके सात्विक भावों का वर्णन कर रहे हैं कि निष्कामंतम नाग मुन्मत्थ कृष्णम श्रीदामानम द्राक परिश्वज्य परिश्वक्त कामः लब्धस्तंभो संभ्रमारंभशाली बाहुस्तंभो पश्य नोत्क्षेप्त मिष्टे। श्री कृष्ण काली हृदय में घुस गए, सारे सखा निश्चेष्ट होकर के पड़े हुए हैं, मूर्छित हो गए। अब श्री कृष्ण काली का मर्दन करके जिस समय आए, काली स्वयं परम विनम्र होकर के श्री कृष्ण को छोड़ने के लिए किनारे तक आया और चरणों में प्रणाम कर रहा है। सुंदर नागमणि जो हैं उन नागमणियों से श्री कृष्ण को उसने सजाया हुआ है, कृष्ण को भेंट की है और कृष्ण नाग पत्नियों से और काली से पूजित होकर के जिससे में लौट करके आए हैं और सब कह रहे करे कन्हैया आयो कन्हैया आ गयो। बलदेव ने जब चेत दिया तो सब ब्रजवासी जागे और जाग करके मूर्छा दूर होकर के उस समय श्री दामा का वर्णन कर रहे हैं कि निष्कामंतम नागम उन्मथ्य। नाग काली को उन्मत्थ माने मथ करके, काली का मर्दन करके कृष्ण निष्क्रामंतम जब काली हृदय से बाहर आ रहे हैं और श्री बलदेव ने श्री रामा को चेताया कि अरे श्री रामा जाग जाग देख कन्हैया आ गया। उस समय श्री रामायम द्राक परिश्वक्त काम है, श्री रामा तो कन्हैया का बिल्कुल आलिंगन करने के लिए जो उठे परंतु लब्ध स्तंभव आनंद की अधिकता में इनमें स्तंभ दशा उत्पन्न हो गई। स्टडनेस जो है वो उत्पन्न हो गई है, स्तंभ दशा इनमें उत्पन्न हो गई है। ये स्तंभ का ही वर्णन है। और संभ्रमारंभशाली वो शीघ्रता से श्री कृष्ण का आलिंगन करने के लिए दौड़ रहा है। संभ्रम आरंभशाली, अत्यंत संभ्रम माने शीघ्रता के साथ में, हड़बड़ाहट के साथ में, वह उत्सुकता के साथ में श्री कृष्ण के का आलिंगन करना चाहता है। परंतु लब्ध स्तंभ वह जड़ हो गया और बाहु स्तंभ उसकी भुजाएं हिली नहीं रही हैं। पश्चिमोत्क्षिप्त मिष्टे, और अपनी भुजाओं को कृष्ण के गले में श्री रामा डाल ही नहीं सके। न उत्क्षिप्त मिष्टे, अपनी भुजाओं को उठा करके कृष्ण का गला ग्रहण करने में ये समर्थ नहीं हुए। तो काली नाग को मतने के बाद में जिस समय श्री कृष्ण बाहर निकल रहे हैं, उस समय श्रीदामा तुरंत ही द्राक माने तुरंत ही कृष्ण का आलिंगन करने की इच्छा वाले हो गए। परंतु तो उनको स्तंभ नामक दशा की प्राप्ति हो गई, और स्तंभ नामक दशा की प्राप्ति होने पर संभ्रम में, हड़बड़ाहट में वे उनकी भुजाएं ऐसी जड़ हो गई कि पश्चिमोत्क्षिप्त मिष्टे वे अपनी भुजाओं को उठा सकने में भी समर्थ नहीं हुए। यहाँ स्वभावोक्ति अलंकार माने बिल्कुल प्रेम में स्तंभ की जो दशा है उसका वर्णन किया। अप्रश्वेद हाँ, सभी सखाओं का ये है। श्री रामा तो बहुत विशेष है ना, श्री रामा उनके प्रिय सखाओं में, उनके सखाओं में, प्रिय सखाओं में सबसे ज्यादा प्यारे हैं श्री रामा। तो प्राय कुश्ती जो होती है वो श्री रामा के साथ में ज्यादा होती है कन्हैया की। तो श्री रामा प्रिय सखाएं माने बिल्कुल बराबर के सखाएं। अब श्वेत की बात कर रहे हैं, प्रश्वेत पसीना। अब क्रीडो सवानंद रसम मुकुंदे स्वात्यम्ब बूदे अम्बुदे वर्षते रम्य घोषे श्री राम मूर्ति वर्षुक्त रेशा स्वेदाम मुक्ता पटली प्रसूते। बड़ा सुंदर वर्णन है कि क्रीडो सवानंद रसम मुकुंदे स्वाति अम्बुदे, श्री कृष्ण तो हो गए स्वाति बादल के, स्वाति नक्षत्र के अम्बुद बादल। तो कृष्ण मुकुंदे स्वात्यम्बुदे, मुकुंद हो गए स्वाति नक्षत्र के बादल, और वे स्वाति नक्षत्र के बादल जिस समय वर्षा कर रहे हैं तो क्रीडो सवानंद रसम, और उस समय कृष्ण का, कृष्ण रूपी अम्बुद ने, कृष्ण रूपी बादल ने रम्य घोषे, अपना रम्य घोष नाम करके जो मंद्र घोष या रम्य घोष करके उनके महिष श्रृंग का नाम है, अपने महिष श्रृंग को जिस समय श्री कृष्ण ने बजाया, कृष्ण के महिष श्रृंग का नाम है मंद्र घोष या रम्य घोष, एक ही मंत्र कहे हैं, रम्य कहे हैं, एक ही अर्थ है। तो मंत्र घोष नामक अपने महिष श्रृंग को, सिंगी बाजे को जिस समय श्री कृष्ण ने बजाया तो वो सिंगी बाजा नहीं है, मानो यह एक बड़ी सुंदर वर्षा है। तो सिंगी नाद का जो स्वर वही मानो एक वर्षा था। और श्री रामा जो हैं वे कैसे हैं, श्री रामा हैं मानो एक सीप। और ये प्रसिद्धि है कि स्वाति नक्षत्र की बूंद यदि केले के ऊपर पड़ती है तो वो कपूर बन जाती है, स्वाति नक्षत्र की बूंद यदि सीपी के ऊपर पड़ती है तो वो मोती बन जाती है, यदि हाथी के सिर पे पड़े तो वो गजमुक्ता बन जाती है। तो और सर्प के मुख पर पड़े तो वो विष बन जाती है, किसी विषैली सर्प के ऊपर पड़े तो वो विष बन करके विराजमान हो जाती है। ये कवि प्रौढ़ी है, कभी प्रौढ़ी कहती है माने पोइटिक लाइसेंस, गजमुक्ता माने हाथी के सिर में एक मोती होता है और हाथी जब मरता है तो वो मोती निकाल लेते हैं, बड़ा कीमती होता है। हर हाथी में कोई कोई महान हाथी, हरे हाथी में भी नहीं, किसी किसी महान हाथी में होता है। और उसके माथे एक ही नहीं माने कई माथे पर कुंभ फोड़ने पर मोती, उसके सिर से मोती झड़ते हैं, उसके कुंभ से मोती, वो गजमुक्ता कहलाते हैं। तो वो बड़े कीमती माने जाते हैं गजमुक्ता। तो क्रीड़ो सवानंद रसम, जब कृष्ण ने खेलते खेलते या क्रीड़ा में प्रवृत्त करने के लिए, सखाओं को क्रीड़ा में प्रवृत्त करने के लिए, क्रीड़ा उत्सव में रस में निमग्न करने के लिए मुकुंद ने स्वाति अम्बुदे, श्री मुकुंद हो गए स्वाति नक्षत्र के बादल, और उन्होंने क्रीड़ा आनंद प्रदान करने के लिए वर्षत रम्य घोषे, जब रम्य घोष नामक मंत्र घोष नामक अपने सिंगी बाजे को बजाया तो वो स्वर ही मानो स्वाति नक्षत्र की वर्षा थी। और वो स्वाति नक्षत्र की वर्षा जब श्रीराम मूर्ति वर शुक्ति, श्रीराम की मूर्ति रूपी सीप में पड़ी, मोती की बूंद यदि सीप में पड़ती है तो वो सीप में मोती बन जाता है, स्वाति नक्षत्र की बूंद सीप में बन करके मोती बन जाती है। तो श्रीराम मूर्ति वर शुक्ति, श्रीराम की मूर्ति वही एक श्रेष्ठ सीप था, और उसमें श्वेदाम मुक्ता पटली बभूब, श्याम सुंदर के मंत्र घोष के ननाद को सुनकर के श्री रामा के मस्तक के ऊपर सारे शरीर के ऊपर पसीना आ गया आनंद में। और जब पसीना आ गया तो पसीना ही क्या हो गया, श्री रामा हो गए सीप, पसीना हो गया मोती, और श्री श्याम सुंदर के मंत्र घोष का स्वर वो हो गया स्वाति नक्षत्र की बूंद। तो स्वाति नक्षत्र की बूंद को प्राप्त करके श्री रामा का शरीर प्रश्वेद से युक्त हो गया है, ऐसे श्वेद से युक्त होकर के वो विराजमान हो गए। तो यहां पर परंपरित रूपक स्वाति नक्षत्र से की वर्षा हुई, श्री रामा वे एक सीप थे, मुंह खुले हुए मुंह वाली सीप थी, और वो सीप में स्वाति नक्षत्र की बूंद जैसे ही गई वैसे ही उनके पसीना आ गया, पसीना ही हो गए मोती। तो ये परंपरित रूपक, एक रूपक के साथ में दूसरा, दूसरे के साथ में तीसरा, ये तीन रूपक जो है वो एक के साथ में कंटिन्यूटी में कहीं प्राप्त होते हुए चले जा रहे हैं, वो परंपरित रूपक यहाँ पर निरूपण किया गया। तो क्रीड़ो सवानंद रसम मुकुंदे स्वाति अम्बुदे वर्षत रम्य घोषे। अब श्री किशोरी जी अब रोमांच का वर्णन कर रहे हैं, कभी श्री कृष्ण का आलिंगन करते हुए श्री रामा सुवल अत्यंत अत्यंत आनंदित हो जाते हैं, सुवल के रोमांच उत्पन्न हो जाते हैं। और उस समय श्री विश्वानंद ने मादनाक्षी महाभाव स्वरूपा हैं, और मादन महाभाव के दो लक्षण बड़े विशेष विचित्र हैं जो दूसरे के कहीं प्राप्त नहीं होते हैं। परम भाग्यशाली होने पर भी अपनी उपेक्षा, और किसी को कृष्ण संग का जरा सा अंश मिला है उसकी महिमा का गायन, ये मादना के महाभाव की खास विशेषता है। अब श्री राधारानी जैसा सौभाग्य किसी का हो नहीं सकता है, ऐसा रस भी किसी का नहीं हो सकता है, परंतु श्री राधारानी यदि कभी श्याम सुंदर सुबल का आलिंगन करें तो सुबल का आलिंगन करते हुए देख करके सुबल के भाग्य की प्रशंसा करने लगे और कहें हाय मैं अभागनी हूं और सुबल तुम परम भाग्यशाली हो। ऐसे ही कभी गुंजमाल को श्याम सुंदर के वक्षस्थल के ऊपर हिलते हुए देखें तो प्रार्थना करती हैं कि आहा कब वो अवसर होगा कि मैं गुंजमाल बन जाऊं। तो जड़ स्वरूप में भी जन्म लेने की अभिलाषा करने लगे। और कभी श्याम सुंदर यदि आकाश में हैं तो विधाता से प्रार्थना करें कि अरे विधाता तूने मुझे गोपी क्यों बनाया, तूने यदि मुझे पक्षी बना दिया, एक काम कर मुझे पंख दे दे, मुझे पक्षी बना दे, और तिर्यक योनि में जन्म ग्रहण करके श्याम सुंदर के पास में उड़ करके वहाँ पहुँचना चाहती हैं, और श्याम सुंदर का आकाश में मेघ बने हुए श्याम सुंदर का आलिंगन करना चाहती हैं। तो ये तिर्यक योनि में भी जन्म लेने की अभिलाषा अपनी उपेक्षा करते हुए, और किसी को तनिक सा यदि कृष्ण संबंध प्राप्त हो गया है उसकी बड़ाई, तो यहाँ पर यही हो रहा है कि सुवल की श्राधानी बड़ाई करते हैं कि अपि गुरु पुरस्त्वम दो स्तंभौ प्रसार्य निरर्गलम। बोले हे सुबल, तुम्हारे सौभाग्य का क्या वर्णन किया जाए, यहाँ पर बलदाऊ जी पास में खड़े हैं, सारे सुरसखा पास में खड़े हैं, परंतु श्री कृष्ण अपनी भुजाओं से बलदाऊ जी के सामने तुम्हारा आलिंगन कर लेते हैं। हाँ, ये सौभाग्य हमको कहाँ, हम तो गुरुजनों के आगे कृष्ण नाम भी नहीं ले पाती हैं, और तुमको श्री बलदेव के सामने साक्षात कृष्ण आलिंगन कर लेते हैं, अपने हृदय से लगा लेती हैं। तो आप ही गुरुपुरा माने गुरुजनों के आगे भी तुमको कृष्ण आलिंगन कर सकते हैं, हमको ये सौभाग्य प्राप्त नहीं है। दो स्तंभौ प्रसाद, देखो श्री कृष्ण अपनी भुजाओं को फैला करके भुजा तुम्हारा आलिंगन करते हैं। आलिंगन भी कैसे करते हैं, निरर्गलम, बिना अर्गला मर्यादा रहित होकर के जोर से भींच करके तुम्हारा आलिंगन करते हैं। हमारा तो स्पर्श भी दुर्लभ है, दूर से कृष्ण का नाम लेना भी हमारे लिए दुर्लभ, परंतु तुमको तो अच्छी तरह से श्री बलदेव के सामने ही कृष्ण अपने छाती से चिपकाए रहते हैं। विपुल पुल को सुबल, तुम विपुल पुलक, तुम्हारे कितने पुलक उत्पन्न होते हैं उस समय, रोमांच उत्पन्न हो रहे हैं। धन्य, तुम धन्य हो, स्वैरी परिश्वज से हरिम, और तुम भी श्री श्याम सुंदर का रोमांचित होकर के आलिंगन कर लेते हो। आहा, श्याम सुंदर तुम्हारा आलिंगन करें और तुम गुरुजनों के आगे बिना संकोच के श्याम सुंदर की जेठ भर लो, ऐसा सौभाग्य तुमको प्राप्त है, हमको ये सौभाग्य कहाँ। अब कहाँ सुबल का सौभाग्य, कहाँ राधा रानी का सौभाग्य। सुबल के परिभ्रमण में सुबल को जितना सुख मिल रहा है, और राधा रानी के परिभ्रमण में श्री राधा रानी को या श्याम चंद्र को जो सुख है उसकी कोई तुलना ही क्या। सखाओं के परिभ्रमण में और प्रिया के परिभ्रमण में तो बहुत बड़ा अंतर है, परंतु फिर भी श्री स्वामी सुबल की प्रशंसा करने लगती हैं कि ऐसा सौभाग्य हमको नहीं है। तो कई डिग्रीज में वंदना कर रही हैं कि गुरुजनों के सामने आलिंगन होता है, फिर निरर्गल आलिंगन होता है, हम निरर्गल आलिंगन नहीं कर पाती हैं, परंतु तुम निरर्गल आलिंगन करते हुए विराजमान, और विपुल पुल कहा तुम में कितने रोमांच उत्पन्न हो रहे हैं, और धन्य स्वैरी और स्वेच्छापूर्वक तुम आलिंगन कर सकते हो, जबकि हम स्वेच्छापूर्वक चाहते हुए भी श्री श्याम सुंदर का आलिंगन नहीं कर पाती हैं, और अभिता धारण करके हम विराजमान होती हैं। तो स्वैरी स्वैरी आलिंगन नहीं है, तो गुरु के सामने निरर्गल रूप में विपुल पुलकित होकर के और स्वेच्छा से अपनी ओर से, ये चार चार क्वालिटीज तुम में ज़्यादा हैं, हम में नहीं है। चार क्वालिटीज, गुरुजनों के आगे आलिंगन, गाढ़ा आलिंगन कर लेना, रोमांचित होना, और उसमें भी स्वेच्छा से अपनी ओर से बढ़ करके श्याम चंद्र को पकड़ लेना, आलिंगन करना, ये सारे गुण तुम में अपूर्व रूप से विराजमान हैं। अपूर्णति तब स्कंधे चासव भुजा हम भुज गोपमम, और श्री श्याम सुंदर तुम्हारे कंधा के ऊपर गुरुजनों के आगे भी अपनी भुजगोपमम, भुजग माने सर्प, सर्प के समान घाटदार जो भुजा, ऊपर से मोटी और नीचे से पतली, और फिर फण के रूप में पंजा, पूरा स्वर्ण भुजक के समान जो भुजा है वो तुम्हारे कंधे के ऊपर श्री श्याम सुंदर रखते हैं। तो स्कंधे प्रणयति भुजम भुजगोपमम, तुम्हारे कंधे के ऊपर सर्प के समान भुजा श्री कृष्ण रखते हैं, यहाँ पर उपमा अलंकार हो गया भुजगोपम में। क्वसुबल पुराह, अरे सुबल पूर्व जन्म में सिद्ध क्षेत्र, किस सिद्ध क्षेत्र में तूने चकर्थ किया तपः, कौन सा तप किया है तूने पूर्व जन्म में, कौन सा ऐसा तप पूर्व जन्म में किया है। तो कसवल पुरा सिद्ध क्षेत्र चकर्थ किया तपः, पूर्व जन्म में कौन सा ऐसा तप तूने पहले किया है। तो ये उस क्षेत्र में जाकर के हम भी तप करेंगे, ये कहना। तो यहाँ पर स्वल से प्रतिस्पर्धा और स्वल की महिमा और परम भाग्यशाली होकर के अपने प्रति उपेक्षा, ये दो मादना के महाभाव के जो लक्षण है उनको यहाँ पर निरूपण किया गया। नहीं रोज की है, रोज की लीला, तो ये तो सखाओं का आलिंगन तो यूं ही चलता है। और वो नहीं, ये जो दर्शन कर रही हैं ये कभी कभी श्री श्याम सुंदर गैया चरा करके लौट रहे हैं उस समय की लीला का वर्णन कर रहे हैं, और ये कहीं विदग्ध माधव में इस लीला का वर्णन किया गया है। हाँ प्रातःकालीन मध्यान्ह लीला में ही है, मध्यान्ह लीला में ही दर्शन कर रही हैं वहाँ पर, वो सुवल का आलिंगन श्री कृष्ण कर रहे हैं। सोल प्रिय नर्म सखा हैं, कुछ सखा ऐसे हैं, वो ये प्रीति में क्यों वाली बात है नहीं तत्वतः, वो स्वाभाविक रूप में योग माया के द्वारा दी गई स्वाभाविक इनका स्वरूप ही है, परम प्रीति वाला स्वरूप है। और सुवल की उन्हार कहीं राधा रानी से ज़्यादा मिलती है, एक कारण कहीं वैष्णव आचार्य ने संकेतित किया, उसके कारण की बात पूछी तो कारण की बात यह है कि सुवल की उन्हार मिलती है राधा रानी से, उनके नए नक्शे ज़्यादा मिलते हैं सुवल के, और सुवल कभी राधा वेश धारण कर लेते हैं, और वृंदा की जो उन्हार है वो मिलती है कृष्ण से, तो वृंदा तो बन जाती है कृष्ण और सुवल बन जाते हैं राधिका, और जान बूझ करके हैरान करने के लिए सुवल और वृंदा ये जानबूझ करके चक्कर में डालने के लिए जटला के सामने जाते हैं, और जटला कहती आ जाने दो, अब दोनों के हाथ पकड़ करके वृद्ध गोपियों के बीच में ले जाऊंगी कि देखो ये नंद का ढोटा नंद का लाला मेरी परम श्रेष्ठ वधू को भी कहीं आज ये हैरान करता है, और उसको भी अपने चंगुल में अपने जाल में फंसा रहा है, अभी तक गोकुल की कीर्ति को बचाने में बस एक व्यक्ति था नाम लेने के लिए कि गोकुल में भी पतिव्रता रहती हैं, यह यश की रक्षा करने के लिए एकमात्र मेरी वधू थी राधिका थी, और आज इसने नाम लेने के लिए भी कोई ब्रज में पतिव्रता है ये नाम भी नहीं छोड़ा, जबरदस्ती ये मेरी वधू के ऊपर अपने प्रेम का प्रकाश डालते हुए उसको ला रहा है, आज मैं पकड़ करके ले आऊँ, और ऐसा कहकर के सुवल और वृंदा दोनों उस समय भय का अनुभव कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, और जैसे ही वृद्धा जितनी भी गोपी हैं वहाँ पर पौर्णमासी जी भी बैठी हैं, यशोदा भी बैठी हैं, अन्य वृद्ध गोपी भी बैठी हैं, और उनके सामने सुवल ने जो घूंघट लगा रखा है धीरे धीरे सकुचते हुए जो इधर उधर देख रहे हैं घूंघट में से ही, और जैसे ही जटला ने सुवल के घूंघट को खोला सुवल हा हा करके हंसे और सब कहें बोले अरे तेरी बुद्धि खराब हो गई है जटला, जबरदस्ती तू अपनी वधू को हमारे श्याम सुंदर को दोष लगा रहा है, तेरी वधू तो सर्वश्रेष्ठ है परंतु तो हमारे श्याम सुंदर को जबरदस्ती तू बदनाम करना चाहती है, हमारे श्याम सुंदर तो ये कृष्ण तो बालकों का खेल है, किशोर अवस्था में है, बालक खेलते हैं ऐसे वेश बदल करके खेलते हैं, तुझे भ्रम हो रहा है। तो एक बार धोखा खा गई है जटला, जटला जी एक बार धोखा खा रही हैं। अब यथार्थ में एक दिन ऐसा होता है कि यथार्थ में सच्चे कृष्ण और सच्चे राधा जिससे मैं गलभैया देकर के आ रहे हैं, सुबल कह रहे कृष्ण अरे सुबल मैं जानती हूं तू गोपी वेश धारण करके मुझे हैरान कर रहा है। और श्री राधा डर रही है और कह रही है बड़ा अच्छा हुआ चलो आज आइयो बच्चे, ऐसे लीला शक्ति बच्चा है। और वो कहे अरे वृंदा मैं जान रही हूं तू कृष्ण वेश धारण करके मुझे हैरान करते हैं, ठीक है बालक हैं बड़े बूढ़ों के साथ में भी ठिठोली कर लेते हैं, हमारे साथ में ऐसी ठिठोली मत किया कर, मैं सब जानती हूँ, कोई ये नहीं है कि मैं कोई बूढ़ी हूँ, ये मेरे बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं, मुझे सब अनुभव है कि तू वृंदा है और ये सुबल है। और असली राधा कृष्ण को तो वृंदा सुबल समझते हैं और सुबल राधा कृष्ण जो बने हुए हैं उनको वृंदाओं की सभा में जटला पकड़ करके ले जाती है, ऐसी लीला करते हैं। तो सुवल पूरा सिद्ध क्षेत्र चकर्त किया तपाह, अरे सुवल तुमने सिद्ध क्षेत्र में कौन सा तप किया, अब स्वर भेदा दी प्रविष्ट मत माधवे भुजगराज भाजम हृदम तदीय सुहृदस्तदा प्रसुल वे पथ व्याकुला विवर्ण वपुषक्षणात् विकट घरगरद भाइनो निपट्य निकटस्थली भूमि सुषुप्ति पारे भिरे पृष्ठ मति माधरे भुजगराज भाजम हृदम। अब श्री कृष्ण मन में विचार करें कि मेरे इस ब्रज में इस दुष्ट काली का क्या काम, भाई ब्रज में रह रहा है तो ब्रजवासियों को सुख देते हुए रहे, ब्रजवासियों की सेवा करते हुए रहे, ये तो ब्रज की रहनी, और ब्रजवासियों को उद्वेग प्रदान करे ये तो ब्रजवास नहीं है, ब्रजवासियों की संपत्ति पर कब्जा करके बैठ जाए ये तो नहीं है, ये हमारे खेलने की जगह है काली हृदय, और इसके ऊपर ये काली यहाँ पर कब्जा करके बैठ गया है और यहाँ आते हैं तो हमको परेशान करता है, हमको अपने विष से दुख देता है, ऐसे काली को यहाँ से भगाना पड़ेगा। ऐसा विचार करके धामापराधी जो काली है उस धामापराधी काली को ब्रज से बाहर निकालने के लिए प्रविष्ट मति माधवे, श्री माधव ने जिस समय भुजग राज भाजम हृदम उस हृदय में प्रवेश किया, उस पौंड में उस तालाब में कहीं प्रवेश किया, उस पोखर में प्रवेश किया जहाँ पर भुजग राज भाजम, जहाँ पर काली सर्प रक्षक बन करके बैठा था, तो काली के द्वारा अधिकृत किसी हृदय में जब श्री माधव ने प्रवेश किया, कृष्ण ने प्रवेश किया, तदीय सुहृदस्तदा प्रफुल्ल बेफतुम व्याकुला, उस समय कृष्ण के जितने भी सखागण हैं वे अत्यंत अत्यंत बेपथु, बेपथु माने कंप, कंप से व्याकुल हो गए, और वे व्याकुल हो गई हैं। तो तदीय सुहृदस्तदा कृष्ण के सारे सुहृद पृथुल माने विशेष भारी और बेपथु माने कंप, तो उनमें ट्रिम्बलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा आ गया, मैं थर थर कांप रहे हैं, पृथुल पृथुल बेपथु, बेपथु माने कंप, उससे व्याकुल हो गए। विवर्ण वपुषः और उनका मुख का रंग बदल गया, सब सखाओं का, सबका रंग सफेद पड़ गया है, पीला पड़ गया है, विवर्ण वपुषः। तो ये जो विवर्णता नामक जो सात्विक भाव है, तो कंप उत्पन्न हो रहा है और विवर्णता, दो दो सात्विक भावों का वर्णन किया, कंप और सात्विक विवर्णता, ये दोनों क्षणात् और विकट घर घर ध्वाइना, और एक तीसरा फिर सात्विक भाव और उत्पन्न हुआ कंठावरोध, और वे विकट रूप में घर घर ध्वनि उनके गले से निकल रही है, उनके मुख से आवाज पूरी नहीं निकल रही है। तो एक क्षण में ही विकट घर घर मायना, घर घर की आवाज उनके कंठ से निकलने लगी और निपट्टी निकटस्थली। और फिर एक चौथा सात्विक भाव उत्पन्न हुआ, वो है मूर्छा। तो मूर्छा नामक सात्विक भाव उत्पन्न हुआ, निकट की स्थली में ही वे सब सखागण गिर गए और सुषुप्ति पारे भिरे, मारे भिरे, और उन्होंने सुषुप्ति प्राप्त करना प्रारंभ कर दिया। सुषुप्ति की दशा को वे प्राप्त हो गए। तो माधव के काली हृदय में प्रवेश करने पर श्री कृष्ण के जितने भी सखा थे वे पर्याप्त मात्रा में कंप से युक्त हो गए। पहला कंप, विवर्ण बपशाह उनके मुख सफेद पड़ गए, विवर्ण पड़ गए। अक्षात विकट घर घर ध्वायना, उनके कंठ से बहुत ज़्यादा घर घर की आवाज आने लगी, अर्थात कंठावरोध हो गया। और वे निकट की भूमि में ही सुषुप्तिम आरे भरे, सुषुप्ति को प्राप्त कर गए हैं, माने वे मूर्छित होकर के वे सखागण गिर गए। इस तरह से पहले श्वेत का वर्णन किया, फिर वहाँ पर विपुल पुलक जो हैं उनका कंप का वर्णन किया, और अपुलक के बाद में यहाँ कंप और विवर्णता और कंठावरोध और मूर्छा, इन सात्विक भावों का वर्णन किया। जो चेष्टाएं बिना बुद्धि के की जाती हैं उनका नाम है सात्विक। जिनमें बुद्धि का प्रयोग करके कोई चेष्टा की जाए कि ऐसा करो ऐसा करो, बुद्धि का प्रयोग होता है, उसको हम कहते हैं अनुभव। तो अनुभवों का ही एक भाग है, उनको आहार्य भाव भाव कहते हैं। तो आहार्य में और सात्विक में अंतर यही है कि सात्विक में बुद्धि का बिना प्रयोग किए भी चेष्टा अपने आप हो जाती है। आंसू लाए नहीं जाते हैं, आंसू अपने आप आ जाएंगे। कंप लाया नहीं जाएगा, कंप अपने आप हो जाएगा। मुख का रंग अपने आप बदल जाएगा, चक्कर अपने आप आ जाएंगे। परंतु पत्र का लिखना, सखी को भेजना, माला गूंथना श्याम सुंदर के लिए, ये बुद्धिपूर्वक किए जा रहे हैं। तो जो बुद्धिपूर्वक किए जाएं ऐसी चेष्टाएं आहार्य चेष्टा कहलाती हैं, और जो अपने आप हो जाएं वे चेष्टाएं सात्विक कहलाती हैं। तो आठ सात्विक भाव उनका वर्णन किया, सात का वर्णन हो गया। अब एक का वर्णन कर रहे हैं, एक रह गया अश्रु, आंसू का वर्णन करें, आंसू का विशेष रूप से वर्णन करें कि दावम समीक्ष विचरंतम इशीक तूलई तस्क्षार्थ में वो बाष्पझरम किरंती त्वाम अप्युपेक्ष तनु अम्बुज माल भारिणी आभीर बीथ अभी तो हरिमावरिष्टौ। जिस समय श्याम सुंदर आज बलदाव जी भी संग में हैं और श्री श्याम सुंदर चले गए कहीं तालवन में, तालवन नीचाई की जगह है और वहाँ पर दलदल भी है। श्री श्याम सुंदर ने और बलदाव जी ने उस समय धेनुकासुर का वध किया। अब धेनुकासुर का वध करने के बाद में कहीं नीचे गड्ढा है, दलदल है, और दलदल के बीच में एक बहुत बड़ा गड्ढा है, पंथ सूखा है, और उस गड्ढे में सुंदर घास उग रही है। और गायों ने जिस समय घास को देखा तो बढ़िया दलदल की बढ़िया घास है, तो गायें घासों को केवल घासों का आधा आधा कुतरती कुतरती खा रही हैं। गायों का पेट भरा हुआ है, परंतु स्वाद स्वाद में नई घास है, इसलिए घास को जड़ से नहीं उखाड़ करके नहीं खा रही हैं, केवल घास का भी आधा आधा भाग कुतरती कुतरती चली जा रही हैं। तो घास कहीं पूरी है और कहीं घास का जो सुंदर कोमल दूर्वांकुर अंश है उसको घास गाय खाती हुई चली जा रही हैं। अब गाय जो पहुँची, इतने में ढाल है, एक बहुत बड़ा गड्ढा है, और उसमें गड्ढे के बीच में बड़ी सुंदर स्वादिष्ट घास गायों की वो विराजमान है। तो गाय घास के लोभ में उस समय गड्ढे में ढाल है तो ढाल में उतरी, अब उतरने को तो उतर गई, उतरी धक्का लगा नीचे उतरती हुई ढुलकती हुई चली गई, ढाल पे से कोई गिरे तो उतरने में तो एक बार यदि स्पीड आई तो फिर रुक नहीं सकता है, फिर तो वो नीचे चलता ही चला जाएगा। तो ऐसे गाय एक को देख करके दूसरे, दूसरे को देख करके तीसरे, सब उस बहुत बड़े विशाल जो गड्ढा था उस गड्ढे में उतर गई और वहां पर घास खाने लगी। इतने में ही कंस के दूतों ने गड्ढे में फंसी हुई गाय हैं और उस वन में चारों ओर आग लगा दी। अब गाय पुकार रही हैं और गाय चढ़ना चाहें परंतु उतरने में तो ढाल में उतर गई झटके से, परंतु चढ़ा नहीं जा रहा है, दो पाम से पकड़ती हैं परंतु पाम फिसल जाता है, वापस गड्ढे में नीचे ही आ जाती है। दावानल केवल गड्ढे गड्ढे के चारों ओर लग रहा है, वहां पर भी दावानल है। अब गाय अग्नि को देख करके एकदम घबरा रही है, निकलना चाह रही हैं, सखा गायों को पकड़ने के लिए जा रहे हैं, भीतर घुस रहे हैं, परंतु भीतर घुसते समय दावानल इतना तेज है कि लपट आती हैं और सखा गायों के पास में नहीं पहुंच पाते। गायों को बचाने के लिए कोई ना कोई उपाय करके निकालेंगे गाय को, कहीं कोई पट्टा बट्टा कुछ चीज डाल करके गायों को ऊपर चढ़ाने के लिए कोई स्लोप बनाएंगे। तो सखा जा रहे हैं परंतु गाय फंसी हुई हैं, गाय निकल नहीं सकती हैं, सखा जाते हैं लपट घुसने नहीं देती हैं गायों के पास में। उस समय श्री सखागण सब कृष्ण से कहते हैं, बोले भैया आज प्राण भी गए और धन भी गया, अब क्या करें। श्री श्याम सुंदर समझ गए कि ये अग्नि लगाई हुई है कंस के द्वारा और ये अग्नि कंस की सहायता होकर के मेरी गायों को नष्ट कर रही है। उन गोपाल के हृदय में अपनी गायों के प्रति अत्यंत स्नेह उत्पन्न हो रहा और आपने सखाओं से कहा भैया आंख बंद कर लो, और सखाओं ने जो आंख बंद की, धुआं भी आ रहा है, हवा भी आ रही है, आंख वैसे भी बंद हो रही हैं, और सखाओं ने जिस समय आंख बंद की वैसे श्री कृष्ण ने गुस्सा की और गुस्सा करके जो अग्नि के ऊपर तिरछी दृष्टि से देखा कि मेरी गायों को नष्ट करने के लिए तू आई है, मेरे सखाओं को नष्ट करने के लिए आई है, अरे अग्नि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, अग्नि थर थर कांपने लगी और श्री कृष्ण के हाथ पर शीतल पेय बन करके, कोल्ड ड्रिंक बन करके, शीतल पेय बन करके अग्नि विराजमान हो पूरी दावानल, और श्री कृष्ण उस अग्नि का पान करना चाह रहे हैं। सो लीला शक्ति आई, बोले महाराज आप अग्नि का पान कर लोगे कोई बड़ी बात नहीं है, कोई आपकी कोई महिमा बढ़ जाएगी ऐसा नहीं है, ये तो एक मामूली सी चीज है, आपकी महिमा तो और भी बहुत ज्यादा है, अग्नि को जरा बुझा देना कौन सी बड़ी बात है। परंतु इन सखाओं को यदि ये लगेगा कि कृष्ण ने अग्नि का पान किया तो इनके मन में एक विचार रहेगा कि लो कृष्ण जोश जोश में आकर के अग्नि का पान तो कर गए, पंत बच्चा जी जब पेट में जलन होगी तब क्या करोगे। और यदि कृष्ण सामान्य रूप में भी अपनी शैया के ऊपर करवट बदलेंगे तो सारे सखा यही चिंता करेंगे कि कन्हैया ने अग्नि का पान किया है, जरूर जलन हो रही होगी, हाँ अब क्या उपाय करें। तो इन सखाओं को नींद नहीं आएगी, इसलिए महाराज आपको अग्नि पान नहीं करने दूंगी, अग्नि पान करने के लिए मैं योग माया हूं तो सही। तो योग माया ने कृष्ण के हाथ से अग्नि को छीन करके स्वयं पान कर लिया। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। कृष्ण को पान नहीं करने दिया, योग माया ने पान कर लिया। तो स्वमुखेन ताम अग्निम अपिवत मुखेन कृष्ण, मुख के द्वारा कृष्ण ने उस अग्नि का पान किया मुख का तात्पर्य है माध्यम के द्वारा, अपने मुख के द्वारा पान नहीं किया बल्कि मुख माने माध्यम के द्वारा उस अग्नि का पान किया। और माध्यम कौन है? ऐश्वर्य शक्ति, योग माया शक्ति, उसके द्वारा पान किया। सखा आंख बंद करके बैठे हैं, नहीं उन्होंने कहा कन्हैया ने कोई जादू किया है, कन्हैया की कोई अपूर्व लीला रही है और कन्हैया अद्भुत अद्भुत कार्य कर ले, इसलिए सखाओं ने, सखा ही मान रही है कि कन्हैया के पास में कोई इसकी जन्म पत्री में कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि ये अनन सर्व दुर्गाणी यूएम अंजा तर्श था, कृष्ण के द्वारा तुम सारी कठिनाइयों को सरलता से पार कर लोगे। इसलिए कन्हैया के माध्यम से नारायण कन्हैया के वश में हैं, हमारे नंद बाबा के वश में हैं और कन्हैया के वश में हैं नारायण। और यदि कन्हैया कोई बात करे तो नारायण इस अग्नि को शांत करे। कन्हैया में कोई दम नहीं है, कन्हैया की भक्ति के प्रभाव से, नंद बाबा की भक्ति के प्रभाव से नारायण हमको आपत्ति से निकाल रहे हैं। तो ब्रिवासी की अनुभूति जो है वो ये कि तस्मा नंदात्म जो एम थे नारायण समोगुणी, नंद का बेटा नारायण के समान गुण वाला है, अर्थात नारायण इसके ऊपर विशेष प्रसिद्ध हैं, प्रसन्न हैं। और जिसके ऊपर देवता प्रसन्न होता है वो व्यक्ति के बिना काम नहीं होता है, क्योंकि ये सिद्ध है, कन्हैया सिद्ध है, इसलिए ये अग्नि का पान कर रहा है। ऐसे ब्रजवासी कहीं मन में विचार कर रहे हैं। तो यहाँ पर यही कहते, तो उस समय अग्नि का पान कर लिया है। सारे सखा जिस समय आँख खोलें, इतने में क्या अनुभव कर रहे हैं कि कहाँ तो थे मुंजाटवी वन में और कहाँ यमुना पुलिन में आ गए। और बोले अरे यहाँ कैसे आ गए, कन्हैया का कोई जादू कोई अपूर्व प्रभाव है कि हम वहाँ से यहाँ आ गए। ये कन्हैया के ऊपर नारायण रीझे हुए हैं और नारायण ने हमको वहाँ से उठा करके यहाँ रख दिया, ये कन्हैया का चमत्कार है। कन्हैया मत नारायण का चमत्कार है परंतु तो थ्रू कन्हैया है, माध्यम से कन्हैया के माध्यम से नारायण का हमारे ऊपर कृपा हो गई है। कन्हैया तो हमारा ही है परंतु तो हमारे मित्रों के बीच में कन्हैया एक ऐसा है जिसकी बात नारायण सुन लेते हैं, और की बात नहीं सुनते हैं, हमारी बात नहीं सुनते हैं, कन्हैया की बात सुन लेते हैं। ऐसे ये आनंदपुर है तो उसी लीला का वर्णन कर रहे हैं कि दावम समीक्ष विचरंतम इसी को तू लई। दावानल जो है वो दावानल लग रहा है, इसी को तू लई, इसी कहते हैं सरकंडा, सरकंडा के ऊपर की जो मूठ होती है सफेद रंग की और वो बड़ी जल्दी आग पकड़ती है, उसमें माने बाल भी होती हैं, बाल होते हैं। तो इसी मुलई जो मूठ है सरकंडे की, उस सरकंडे की में दावम समीक्ष विचरंतम, दावानल जब फैल रहा है और इशिक तुलई, इशिक माने सरकंडे की मूठों में विशेष रूप से आग लग रही है और सरकंडे की मूठ जिस समय जल करके गिर रही हैं उस समय पूरे क्षेत्र में दावानल फैल गया है। तस्क्षार्थम, हाय कैसे करें, तो उस समय जिसको जो मिलता है वो जैसे पानी डालता है जल्दी जलती हुई आग को बंद करने के लिए, ऐसे ही तस्य क्षार्थम बाष्प झरम किरंती, ये सखागण ये भी बाष्प झरम किरंती, इनसे इनकी आंखों से भी उस समय आंसू गिरने लगे। तो आंसू नहीं गिर रहे हैं, मानो ये भी अग्नि को बुझाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो आंसुओं का गिरना नहीं है, मानो बुझाने का, अग्नि को बुझाने का जो प्रयास है वो ही यहाँ किया जा रहा है। तो बाष्प झरम करंती, बाष्प की जो झड़ी है वो आंखों से गिर रही है जिससे कि वो उस अग्नि को बुझाना चाहते हैं। और स्वाम अपि उपेक्षो, सखाओं की क्या प्रीति है कि भले हम जल जाएं, कन्हैया के ऊपर आपत्ति नहीं आनी चाहिए, इसलिए स्वाम अपि उपेक्षो अपने प्राणों की चिंता न करते हुए अपने की अपनी भी उपेक्षा करके, स्वाम अपे उपेक्षा तनुम, अपने शरीर की चिंता न करके, अंबुज जाल भारिणी, जो अंबुज माल भारिणी आविर्भीति श्री कमल, आग लगती है तो अंबुज माने कमल जो हैं उनकी माला कहीं मुरझा जाती है, तो इनके भी मुखकमल कहीं मुरझा गए हैं। आभीर भी से अभी तो हरिम आभ विष्टो, और उस समय आभीरियों की आभीर की भी माने गोपों के समूह ने अभी तह चारों ओर से श्री हरि को आविष्टो, हरि को घेर करके खड़े हो गए और हरि की रक्षा करने के लिए, कन्हैया तेरे आंधी नहीं लगे, तेरे झपट नहीं लग जाए, इसे कन्हैया की रक्षा करने के लिए अंबुज माल भारिणी ये सारे सखा कमल की माला भी धारण किए हुए हैं। अंबुज मन कमल, उसकी माल माला को धारण किए हुए हैं। ऐसे सखाओं की मंडली ने, आभीर बीथी ने, सखाओं की मंडली ने श्री हरि जो हैं उनको आवरिष्टो घेर करके खड़े हो गए। सखा कृष्ण की रक्षा कर रहे हैं, ये अश्रु और इनके आंसू बह रहे हैं। आंसू का वर्णन हो गया, ये दोबारा सुन लें। जब दावानल लगा और इशिक माने सरकंडों के मूठ में विशेष रूप से ऊंची ऊंची लहर उठ रही हैं और आग फैल रही हैं, तब उस दावानल को शांत करने के लिए सखाओं के आंखों से जो आंसू बह रहे हैं वे आंसू नहीं हैं, मानो बाष्प की धारा से, आंसुओं की धारा से ये उस अग्नि को ही बुझाना चाहते हैं। और स्वाम अप्यपेक्षो, अपने शरीर की भी चिंता न करते हुए, उसकी भी उपेक्षा करके, अंबुज जाल भारिणी, ये सखाओं की मंडली मानो कमल है, जैसे कोई कमल से जलते हुए व्यक्ति की रक्षा करे शीतलता प्रदान करने के लिए, इसी प्रकार ये भी सब अंबुज की माला धारण कर रहे हैं। इन्होंने श्री हरि को चारों ओर से घेर लिया, ऐसे ये सुशोभित हो रहे हैं। तो हरिम आविष्ट, तो इन सबों ने सखी घेर लिया, यहाँ आंसू का निरूपण कर रहे हैं और अंबुज माल भारिणी कहकर के कमल से जैसे रोका जाए, ऐसे अपने आप को ही कमल बना करके कृष्ण की रक्षा कर रहे हैं। अब आगे व्यभचारी जो भाव हैं, उन व्यभचारी भावों का आगे वर्णन कर रहे हैं कि अवग्रम तासम तथा लस्यम वर्जित्वा खिला परे रसे प्रेस भावज्ञ कथता व्यभचारिणा, कि सारे रस जो व्यभचारी भाव हैं 33 वे सब यहाँ पर हैं, केवल तीन भाव नहीं है सख में। एक तो सखागण कभी भी उग्रता धारण नहीं करते कि कन्हैया के साथ में कहीं गाली गलौज हो जाए और उग्रता धारण करके मारपीट हो जाए, वास्तव में उग्रता धारण करके वो नहीं है। खेल की उग्रता है, खेल में तो धारण करेंगे परंतु कभी उग्रता धारण नहीं करेंगे। तो अवग्रम उग्रता नहीं है, त्रास माने भय नहीं है और आलस्य नहीं है, माने कृष्ण सेवा में आलस्य नहीं है। तो अवग्र त्रास माने कृष्ण से भयभीत होना, ऐसा कभी नहीं है, और आलस्य नहीं है। वर्जित्वा खिला पड़े, ये इन तीन भावों को छोड़ करके प्राय सारे सात्विक भाव व्यभचारी भाव यहाँ पर हैं। तत्र अयोगे मदम हर्ष गर्भ निद्रा धृति बिना, जब वियोग है उसमें मद हर्ष गर्भ और निद्रा और धैर्य, ये पांच सात्विक भाव नहीं हैं, और योग में मृत्यु और क्लम व्याधि और अपस्मृति, ये चार अपस्मृति और दीनता, तो पांच भाव योग में नहीं हैं और वियोग में मद हर्ष गर्भ नहीं है। ये सारे भाव सात्विक भाव श्री कृष्ण में सखाओं में प्राप्त हैं। अब इन भावों का आगे उदाहरण देकर के वर्णन करेंगे सक्षिप्ति में कैसे ये भाव विराजमान है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, निताई गौर हरि बोल। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय फूल वृंदावन बिहारी लाल की जय जय जय श्री राधे श्याम। सुंदर अवतार बड़ी सुंदर लीला ले बेटा जय।